silər ben yazarım. Yiğitlik var ya serde, yiğitlik var ya serde. Döşte bıçak yarası, kalpte sevdanın hası. Varsın kol gelsin ölüm, ah, yiğiden eyler zulüm. Varsın kol gelsin ölüm, ah, yiğiden eyler zulüm. İçimde büyük yara, hasrete gücüm yetmez. Vur yüreğim efkara, vur yüreğim efkara. Döşte bıçak yarası, kalpten sevdanın hası. Varsın kalpten.